Ja gledam to tvoje lipo oko, a misečina svitli u njemu duboko. Ja slušam te tvoje nježne riči i svaka od njih nježno mi dušu izliči. Sad tiho tvoja mater spava, ne smi se probudit jer ja ću te ljubit. Tu smo na otoku sreće, imali di večer, baby, za nas. A ti si moja tajna, moja zvizda sjajna. Toku sreć